विश मैनू नहीं पसंद होर कोई डिश तेरे बारे गाने किसे च भी तड़का बन जानी तू मेरी मिसेज आई लव यू शव यू तुसी देंदे नी जवाब सानू बट एक बारी तू हां तक कर मैं छेती छेती कर दू पतीला सारा चट तेनू चखना ओ मखना एता दूरो दूरो भजना तेनू जिन्ना पावे तक लईए ओ आपां कदे वी नी रजना साडे दिल दी तू ए बीमारी कुड़िए नी तू बड़ी करारी होगी ना और किसी की जन्नत मैं कर दूं ये जारी।